نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن أيام قال أخبرنا شعبة عن أبي زمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجل لك سهما من بعدي. الحديث على إلهك أحسن حضرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابو جمعه باشك تو بلن فانغمانو من ترا چونت مالے چیزی دیون انہوں نے لطفی اظہار کود بنا آئیا فلا آئیم تخت سر ملین در مورد ہمیں اعزاز آئیے کہ آئیے عزت دا اللہ تشیع تشی بارا ہم علماء در ہر چیز تا کنکاو لہذا شی بارہ ہم آئیم بحث کو کہ آخر ابو جمری یہ وقت کا آئی موجودت پانا ہے ابن عباس ان کی اعزاز کو یہ اعزاز ہے وجہ چی آدھے یہ چی آدھے گا ان کی بھی اگر سوال ہے یعنی علت اعزاز ابو جمرہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آئیہ انقدر اعزاز کو انقدر عزت اداد انقدر آئیہ کہ اس نے احترام کو وجہ چی آئیہ چی بارے دو جواب داتا علماء تحقیم کا بات یکی اسی ہے کہ چونکہ ابو جمرہ زبان دانی مردمی ہے گوشان آئی زبان فارسی بلدک فلا فارسی عربی بلدک توانتی که عربی ها با فارسی ترجمه بکن فارسی ها با عربی ترجمه بکن خوب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما واجا عربی ها تی ماہرت بل فارسی ها زبنہت میر روچان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بسرے استاندار ہے و اولا کہ اس نے قاضی اور قضات ہم شمار آواز ہے کہ جاگا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ابن عم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلی شخص با عزت با شرافت با کمالیت مردمان خیلی مراجع کوئی دین مسلمان بھی طرف ہیں مسائل بسیار آواز ہے سوال جواب کو واضح کہ اس نے یہ ملک مردم بیشتر آشنا آتا ہے و زبان فارسی با عربی آزا بوارد ناتا چمی لحاظا واجا یہ مردہ ابو جمرہ کسی ترجمان کتگا کیونکہ واضح ترجمان ہے کہ ہم مسائل ایک اذنی واجا بیان کت با عربی آئی ترجمہ کتا با فارسی آ مردمان تفہیم کت اب آنی فارسی کلام ہے جو بواجہ ترجمہ ہے کو مفہوم بیان کو چمیں لہذا واجہ آئی ساک دوست داشت کچھ بھی آئی علم رسانی در اگر گئے سبب قرار گفت گا در میان واسطہ ہے چیش آگر محبوبی مستقبی خلاصہ یک گروہی ہمیں جواب دا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ احترام اعزاز واجہ کرے ابو جمرہ داد اندتی ہمشیات چنانچہ دیگر روایت تصریحا گوشتی کنتو اترجمو بین ابن عباس و بین الناس بعضی دیگر ای جواب داک آوازی اعزاز اللہ بشیہ کہا حضرت ابو جمرہ یک مرتبہ خانہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یاد چنائی التماس دعائی کو گوشتی من بحج سر گفتے گو من بحج جا سر گفتے گو تو برای من دعا بکن کہ اللہ تعالی من سفر بخیر بکن تو منی حج قبول بکن دربارا گل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پناہیہ دعا ہم کو قبولیت و آمر روانہ آواجا کرب اتفاقا درمیان راہا رب حج کو دھم منتہا حج کو تحج ہم کس مردہ تمام کو تحج احکام پارک بو یک شبی اتفاقا وقت گا ابو جمرہ وابتگا وابی بیش در خواب آوکی و حضرت احمد ابو جمره بیشی من حج تمتو کرده من حج تمتو کرده بعضی مردمان من ملکو که حج تمتو مکن سلام بکن افضلین فرام بکن محرال من گو من بی حج تمتو کرده تو اتفاقا من واب دیز همین روچان که من حج کو تگت ما وقت تگتون یه جایی من دیگه فرشته یاد من بشارت دا که حج مبرور و عمرت متقبلتون حج مبرور و عمرت متقبلتون من گفتم تی حج مبرور پاکی حجی تو کت و عمری قبولی هم تی بودینی تماسو هر دنان مردم که حج عمره هوری که تی حج هم مقبول تی تماسو متعب بچی عمره هم مقبوله و ایو حدی که چه حج سپره چهری کت یا پناه دوت ابن عباس السلام علیکو تو پشتی واجه تی دعا برای حکمه قبول بود الحمدلله من رفتون حج و علا کت من چی واضح مبارک اندی که منش بشارت دا بشارت من دانشی تی دعای برکت اکتو برای من دعا کن نواجه سک خوشحال بوهنی جمعی هم گوش که سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم این همی حج اکتو کتا به همی طریقه واجه حج کتایی واجه سنت تو علا کتا تر اللہ تعالی کسی تی حج قبول کتا تر مبارک با چمی روشی که بعد آن گوشن که حضرت ابن عباس را گو ابو جمرہ یک رابطه خصوصی پیدا گوشن که دوست داشت کرده این چنی وابا آو که دلیلی گف که این مرد صالحین مردی میگه صالحین مردی میگه بود که پرشتیان الهام ای رول برا آئیه بشارت صاف صاف نهر برا آئیه خلاصه این باقی گو که ازاز علت یا مایی یک ترجمان هست یا علت ازاز همشی یک واجه ابن عباس شکسره اعتماد داش که مقبولی من به صالح من به سمیل حالا بار ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر بمعنى شيخ وقت ما ياتوا بالغ ابن عباس رضي الله عنه گر اتفاقا ہمیں روچا واجا منا ای حدیث وفد عبدالقیسا من سنائیں تو من اشکنائیں وہ من بیان حالا ادھم علماء کنجکاوی تحقیق کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ در ای موقع با ابو جمریا حدیث وفد عبدالقیس بچی مناسبتی بیان کو پرسی که اکابر شان ہمشین که هر چیزی هر سخن جای هر نقطه مکانی دارده ملاحظه کنا همچاره این جاگا این خبر محل نی چی موقع اهم موقع فرصت استفاده کنن تو همه چیز دروت محل بمقام بیان کنن بمحل بمقامی خبر نکنن تو حالا ابن عباس آئلا با آئیا یہ حدیث وابد عبدالقیس ہے بچی مناسبت بیان کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ شی سبب بیان کو امام مسلم چی علامہ غندر و آئی چی شعبہ روایت کند کن برے ہمیں مجلس وقا ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف فرمایتو و ابو جمره هم نشتگا اتفاقا یک زنی هاتو مسئله سوالی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ جنین حاجہ جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جس کو از نبیز الجر ان مناشین کہ جنین آئی حضرت کو حاجہ ما گاہ گاہی در کوزه ی تو کا نبیز ما نکنی خمره ی تو کا کوزه ی تو کا ما آئی نبیز ارد کنی گاہ گاہی ما ہمی نبیز آن یار روچ ما پرگنم آن دو روچ مانا سی روچ مانا ہمی نبیز آن آخری گاہ کما وری چمشان یو حدی مادی گلنی کمار چکوشے گرانی ی گیر کنتو سرگیچے ی مار گیر کنتو وابی باری چونی خلالا یا نشان بگنده شراب من ایو حدی مثل شراب مردم ها سرگی چیو کنند بلان مشکلات یارم من جنین احمی مسئله چی حضرت ابن عباس جز کو که این نبیز حکم چی مای برین یا نشی مثل شراب که سرگی چیو یاری در دروچ دروچ با حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ وقتی که آیه جز کو ابو جمره همی وحدی و همیه ابو جمره کو واجهش بیا که من هم یعنی هنچین جرهی بود تا یعنی هنچین خمرهی و هنچین کوزهی که من هم پیسران نبیز الکوتا وارتا هنچک همی جمعه نوشی وقتی که نبیز دروچ سیر روچ بمانه بودا مردم سرگیچه کنشی چطورشی والا گنجایش های جایش کن نه هنچک جمعه نوشی من همی جوست در کنم همی دواجه لگه به همی مناسبتا حدیث وفد عبدالقیشی بیان کو پرسید شو تو که کهیم هوا کنچی نبی دوارگه ایک آدگر ہے همه اسباب و چیزهای که منان تو که شراب جمان و کتوارتند آدگر این مسئله موچه موجوده دواجه به این مناسبتا این روایتا لگه بیان کو خلاصه این واجه بیان مناسبت بود در این مورد یہ مجھے حدیث میں آنکو وفد عبدالقیس آگو ابو جمرہ و اجنین آن عشقو ابو جمرہ توضیح دا واجب عربی نبیز حکمہ ابو جمرہ کو ہم اجنین آن بطور فارسی آئی تفہن تفہن کن بلا یہ ہم یک مسئلہ مسئلہ دیگر دری حدیث مبارکہ این فیضا ابو کے یہ وفد عبدالقیس در چه زمانی به خدمت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد این آت در چه زمانی یاد و چند باری هست هم یک بری هست یا دو بری هست چند باری هست هم نظریات مختلفی هست که وفد عبدالقیس در چه زمانی هست و به چه صفتی هست و چه افرادیتن عددشی چکر فلان خلاصه کلام دا علامه واقدی مورخ ابن سعد ابن شاهین قاضی ایاز یک عده دیگر این حضراتی در اشین که وقت عبدالقیس در سنه هشتم هجریه همی پتح مکه سالا که واجه چی وحدی به مکه نرفت اگر روشتی که برو دی به مکه یا یک گروهی هم مدینه منوره یا پانک واجه وفد عبدالقیس همی سوالاتش کو البته سال هشتم هجری پتح مکه سالا بلچه پتح مکه یا جلوتر که واجه همی موقع که سر گره که برو به ما جانب مکه یا برای پتح مکه یا همی زمان آیا این حضراتی نظر همشیت ما محمد بن اسحاق ابن هشام ابن قیم حافظ ابن قیم حافظ ابن کثیر یا گروه دیگر این حضرات قائل بودتا که نخیر این وفد عبدالقیس بخدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھا بعد از پتح مکہ در سال نہم یہ جو امی کو سیمی قولی علامہ ابن حبانی صاحب تاریخ الحمیسی ابن الاسیری ای حضرات کی سیمی قول ابن حبان صاحب تاریخ خمیس و علامہ ابن اسیر ای حضرات قائلان کہ ای وفد آمد در سنہ دہم ہجری ای واجی آخر عمری دورین تہرہ سنہ دہم ہجری اب یہ سر از حجت الولان یا بالیں ای غیر مال چاری مقولی ابن حجر اسقلانی ہے استاد اللہ استاد حضرت سید انور شاہ کشمیری گئے و یک گروہ دیگر ہیں یہ حضرات نظر ہمشین کے آمد یہ گروہ یک مرتبہ نبوتا آدرستان قائلتاً از سیقوی قولوالاک یہ وقت یا بری بخدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل یک گروہ گئے سالہ ہشتوں یا کی بنہوں یا کی بردہوں بل اشان متفقہ یہ سیق گروہ قول والا کہ بہرحال یہ گروہ یک مرتبہ وفد عبدالقیس بخدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ابن حجر اسقلانی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری یہ حضرات قائل بودتاں کہ بلے دو مرتبہ یاد تکاں یہ گروہ یک مرتبہ نہیں وفد عبدالقیس آمدان آئی دو مرتبہ صاحب البته همین دو مرتبه آمدن ها کمو که درمیان دوی حافظان کشمیری ببید ابن حجر ببید کمو که اختلافی ها ابن حجر اسقلانی بشید که اولی آمدن آیانی اولی وفد آنی در سنه پنجم هجری هست که به خدمت واجه هست آخری وفد آنی در سنه نهم دو مرتبه یه هست این وفد کلی سنه نهم مشهور که نامه کنه عام الوفود این همه ساله که وفدان چه هر گروه گروهات مختلف ملکان بواجه رجوع کد ایمانش یا چیز قومانش به ایمان آدار کد فلان کش مشهور سال نامه عام الوفود نهم سال حضرت کشمیری رحمت الله علیه فرمانی که نه اولین آمدن آنی در سال ششم هجری آوازه و پنجم هجری اشی آگوه نه در ششم هجری آگوه دومی مرتبه آمدن سال نهمه کشمیری پرمه نه سال دومی آمدن آنی مکه مکرمه فتح موسمه این سال هشتم هجری خیر یہ اختلاف نظر ای حضرات ہوں آیا کہ دو مرتبہ قائلہ البتہ آئین قول تا حدودی راجح معلوم بھی کہ مثلا آیا کہ مثلا دوین حافظان کا قائل ہوتا ہے آئین دو مرتبہ یا آئین پرچکا یک بری آمدن آئین در سال پنجم و ششم یا ہشتم یا دہم نہم ہوتن لکا حتما بزان دو مرتبہ چیز موضوعی بارے آکستے ہیں یہ آمدن اشتابت دیتا البتہ در یہ تمامی صورتانی توقع بگوش ایک آسال دہم یہ آتا نہم یہ آتا ہشتم یہ آتا یہ قولانی صلاح درو یک اشکال مہمی پیدا ہے یعنی آیان کے قائلان کے ای وقت یہ آتا در سال ہشتم یا نہم یا دہم ان سرا ای اشکال پیدا ہے کہ اگر واقعی اشان در سال ہشتم یا نہم یا دہم یا دہتا پس شرا در ای حدیث وفد عبدالقیس حج ذکر موجود نہیں باوجود ہے کہ حج ایوہدی با اتفاق اچھی بتا فرض فرض لیتا شرا ایک فرضیت ذکر نہیں پر جک حج فرضیت بس ہی تری قولا ہمائیں کہ در سنہ شش چاہی بودتا اگر چاہی اجرا در سنہ نہ ہوتا البتہ با قول انور شاہ کشمیریہ اب حلتہا کرسک آئی وقت ابن حجر اسقلانی کہ اگر مغشے کے در سال پنج بودتا بگندے ممکنہ ہو جی حج پر گناہ بل در سال ششم کہے حج پر بودتا بگی درستی روایت انسرا یہ اشکالی ہے ابن حجر چمیس تدبیرہ یہ مسئلہ درخ دا آئی بشی کہ در سنہ پنجم یہ حضراتی حتی گتا حج پر گناہ چی ہوئے جمیل حاضر ذکرین در آج اولی گناہ دومی دفعہ عام الوفود یہ حتی سنہ نحمد و اسی طرح ہم اشکال پدا پہلا بولید پر چی ذکرین اسی محل توقع کشمیری رحمت اللہ علیہ قائل ہے کہ حج فرضیت در شش بودتا واجب یعنی معنی چیئے کہ ششم سال آخرہ یا وسطہ حج فرض بودتا یہ دموات در اول یاد آواجہ سمیل حدیث ذکر حج نیست یہ گروہ کا حج سے اولی سالہ کی حتا بئی حالتی حتا آوقتی بلے دومی دفعہ کائن سال ہشتم ہجری یہ حتا ہوئی دا چکہ قاضی ایاز بیریانی قول مطابق ہے تو آوہ حدی کہا سنو اید پلا یہ اشکال یہ کرنی اس آلہ پر چہلہ حد یہ ذکرنی محل تھا اور آوہ حدی یہ جواب اجداتا کہ رائی حج مسئلہ کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ در ایک حدیث یہ تو کا حج ذکر موجود ہے بل بعضی راویاں کوتا ہی کتا آئی ذکر اس بیان نکتا یا با علت اشیاء کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درک کو کئی مردمان کئی مالدار سروت مانک برا آیا حج فرض بھی چمی لہذا مسئلی برا آیا بیان ہم نکتا بہرحال اوزنی پیش شکر دکورنہ بیچارے اشکال دوری نبی بنی ہے برا بل منتحا چبی تعدد المجی وفود شی راجہ ترین چنانی کہ یا بری بوتا نا بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ حافظین کو شی راجہ ہیں کہ یہ گروہ دو مرتبہ آیا دینا خیر البتہ یا روایت تصریح ہم یہاں تک الراجی کو شریعن کہ وفدنا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنہانا عن الظروف فدا یہ بشی کہ دیکھ مرتبہ ہی مایہ حتی بلا ما واجی دربارہ ودا کی حتی اولی جماعت میں مستر اشج عبدالقیس روایی روایت تہا موجود ہے کہ اولی جماعت کہ میں یہ حد بغان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتا میں امیر بجیش ایک لشکر ایک ما امرات ان بے خدمت واجہ رستی ہیں آوہدی اشج عبدالقیس دومی مرتبہ کہستے ہیں آئی جابر بن فلان علیہ کی کہستے ہیں صحابی یہ نام ہے کہ ہمائی کہستے ہیں ارنج میں مسترہ گوڑی برات مائی آتی ہیں خلاصہ ہمارے دو مرتبہ ترجیح داری و ای قول کسی راجی ہیں خیر مسئلہ دیگر اسی ہے کہ ہمی قبیلہ عبدالقیس در چه سال یا مشرب بے اسلام بودتا ہمیں پانک واجہ ہے تو مسلمان بودتا یا نہ در ملکا مسلمان بودتا دنیا تا ادا صحیح قول ہمشی ہے کہ آن پیسا مسلمان بودتا گتا ہے تو ملکا مسلمان متقدا دنوان واجہ آتا ہے یہ مسائل اس جو آجا جو اس کو خرابتا ہے البتہ سبب اسلام آئین چیئے وہ یہ وفد عبدالقیس کو مردمتا ہے شاہ خدا نشتگتا بحرین و یہ ہما مردمانا کہ بخاری شریف دیکھ جایا ہے کہ اول جمعت جمعت بانا پی مسجد عبدالقیس بعد جمعت جمعت في مسجد رسول لله صلى الله عليه وسلم مخالي ياري ولا باب الجمعة يعني اول جمعة قائم كنجمو در مسجد رسول اكرم صلى الله عليه وسلم قائم كنجمو در مدينة منورة دومي جمعة در دنيا تمام الدنيا قائم كنجمو اي كجا الهمد بحرنا قرية جواسة جواسة اگر قریہ جواس آیا قائم کنگ بو وفد عبد ال قبیله عبد القیس اما قبیله عبد القیس تا جاری معلوم کی مر اما اولی دور زمانی مسلمانان شمارہ مسلمان متوتن تو غیر زارگی باب الجمیت و کوالی ہیں ان شاء اللہ تعالی دیما خلاصہ یعنی ان سبب ایمان چی بو و دا واجی نہ پر نہ رب تے صحابی نہ رب تے تن بہر نشو ادا کہ امارات خلیج ہیں و مدینہ چی بسیار دور ہیں 14 و 15 روچے راہ ہیں با قاعدہ ادھر چی دی اسلام نے ہتا گشن سبب اسلام کی طور قابو البتہ الا قابل توجہ ہیں تاریخ تہا و حدیثن تہا موجود ہے کہ اشج عبد القیس اسی نام اصلا منزل بن عائز بن حارثہ مردی کا ای فامیل اشج اشج ہما مردمی نام کرنا کہ آ مردم کہاستے آئیے پونز یا نیچی کہاستے کم کے پروشتہ کی ٹپ ایمانی کی یعنی جنگی تو کہ ہم چلتا پیمان کی نامش اشج کن آئی بل آئی نام منذر بن عائز بن حارث ہمیں اشج عبدالقیس چما قدیم زمانے آگوشی گویا راہبیا مسیحی آئی دوست رفیقت ہر سال شیرہ ہمار راہب ملاقات کو دیدنی رب جارتی رب اور اتفاقا یک سال ہمی سال کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کو تک مدینہ منورہ واجد تشریف برتگت برا یہ اشج اتفاقا رب فانک ہما مرد راہب گندکان راہبہ ونا یہ ذکر کو تر معلوم ہے کہ در مکہ مکرمہ یا یعنی نبی ظاہر گوگی گئے بلکہ ظاہر ہم بتا ہنو و آئی علامہ شیخ آئی صدقہ مال قبول نکا دوا حدیہ قبول نکا دومی علامی ہم شیخ آسی ایک آئی دوی شانیان درمیانا کسی پشتی نیم اگا چپی نیم اگا مائل یک دانه موجود ہیں گردمانن دیکھ شینا مہر نبوت ہیں علامت ختم نبوت ہیں پشتا پیدا دی و ای پیغمبر دین تمام ادیان در دنیا غالب ہیں ای حبر در ذہن اشج من اور اشج کی یہ ہمتی ملکا وشتی میں تحقیق بکروں بلکہ واجہ پیدا ہوتا صحیح نہ ہتا ہوں آزمانہ حالان چیزو زودتے نہ اپنے دنیا وسائل نہیں سا دیگر مدینہ و بحرے ہمیں 15-16 روچے راہ نزدیک ہم سے دور ہم نہیں بروچی کے زمانے 15-16 نہیں ہمارے زمانے کے سیار نہیں بلکہ ہنو 15-16 نہیں ہنو ہمارے یقین روچے راہ باقال نمبر دو چھ بحرے نہیں حدود آگ سرگران آیا ہمیں یقین روچ یا تین شاف دربان باند مدینہ او رضا موقع ہے اور چیز مسائل ہمیں اور اشج عبدالقیس چون کل آیا ہستا یک داماد نامتی عمر بن عبدالقیس عمر بن عبدالقیس آیویت ہمیں داماد گوئے تبرو مدینہ منورہ قاسم بطریق تجارت یا مقداری پارشاہ بزور و مقداری قاسم بروی پارشاہان بروی مدینہ بہا بکا انچ خورما بزور مدینہ خورما خیلی قدردار ہے تو مدینہ انچ مدینہ خورما بزور ہے فبیارش بہرنا کد عرضش اجواز ہے و یہ تدبیری ہم بکن در تدبیر چیئے کہ تو روائے بنام تجارت بر تحقیقات بکن ہوئی مردمانا ملکی توکی کہ باری چی مردمی حد شوئی توکا کہ دعوائی فید میری بکن اگر تنجوہ ہا اور توہ بر بگن دی بچاری باری یہ صفات اور توکا ہستا یا نا کہ ار راہی با گمان ذکر کتا خلاص ایک تاریخ بلائی آخر عمر بن قیس کہا کہ زامات الرح مدینہ منورہ بہمار نحوی کا ای گوشتگا تاجرانہ سورا یہ وحدی کو درا یہ ما سالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کتگت مدینہ منورہ وارد بتگت زبط رسل مولا یہ مرد را و نگر مردی تی سودایی کوچین سودایی کو بل مدنی مردمان افرا وقت فرصتا جست کوکش می ملکا چه برا آنگو بلا یک علیمی حبری پیدا بودتا همیه مردی مکه پیدا بودتا فرمانی دعوانی کتا چه مکه یا همی رجلیت کتا یا حتا می ملکا ایدا مردمان چش چش اینمونه دعوت دن ایدالی مردی اتفاقاً آئی وعد رب واجه گندگاه ما عمر بن عبدالقیس واجه رس و دک رب واجه دیست همه صفحات ایک چارد انچکه گدگونا چی واجه گک واجه شان صدقه هم خرمایی زورتگه چی مدینه چی خرمایی چک بول واجه بطور صدقه پیش کن واجه گو من صدقه نورم افراد جمهور جهان چینا فرمایا کا چوجا شان حدیث ہے بلوچ جنا میں انت نواز ہے بڑے پاس واجہ حدیث وا اس ایک علامہ کما راہ ما باشتا دومی واجی ہشتی آن جے کہ ہستا بالی چتوری آئی چ اندر اون گل کو اگر اہم گندگ بو اکشم نو مسلمان ایمانی هم واجه رب خلوت او ایمانی هم برد واجه آیه سوره فاتحه و سوره علق درس دا اقرا بسم رب بکلیم اقرا سوره تا شان درس دا و واجه آیه نخطی هم دستور دا که نوشته چه حتی هم داد خطی توکا واجه خطی توکا نوش که این خط همه مردمانی که به نام آیان سردارتن بحرین جواسای سردارتن درستی سرداران نامی نویش فلانی ابن فلانی فلانی ابن فلانی فلانی ابن فلانی فلانی ابن فلانی نامان رو نویشتن ردیف و چن آیان دعوت داتن به جانب اسلام مانو کاغذا احیرامو مرد که اکن شر تایی واجه بحر حجبه نیاته گه و کسی چی بحره هم واوشنگ پیسه حتی گوتی برخورد کتا گیر منی امره کسی نه حتی گوتا برخورد نکتا این مه سرداران جنده نام آشنگ پیتا پیرو کن تو چطور دانه دانه چی کجا هیچ دانه این همه انتر چی کجا معلومه که این پلانی پلانی سرداران یک قومه و ایرانی رو با ایرانی نامه نویسه آدگر واجا درستین کسیان آئی دا که تاو چمو دا که تاو تیناکوه شور کتا تیناکوه راه باره نمائی کتا پترا تیناکوه رن نمائی کتا آدگه درستین خبره و من هستم دیگه نک آتی سرداران کسی و غیرداری نوستین حالا مانک من هستم اعتقاد ایمانی گشتی بک واقعی شی خدای پیغمبری شی که حالا تهیده ای مادره و این چه واقع آتا خلاصه همه خط آمرده زور ترم وقتی ملکا و داک را گلو تهوان ناکو اشد جبد القیس در خلوت بو گشت یه نامه ای که واجه را داتا و بیاک من ایمان یارتا شما دعوت کتا و ای عظیمی انسانی لگه بیان کو که ای خصوصیات ای کمالات آئیه امر داک خاتوان تعجب کو ای چطور شمار درست چلی ها یاد پیاغ بای واحد وشی هیچ رابطه ای نبودتا کسی نرابطه چطور که یہ مردا کاغذ کے زور تو یہ دیروز بو یا چند روز بعد روت قوم تمام اعلان کو کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ لگا کہ دعوت پیغمبر کی شی ہماری نامے منی دعوت داتا فلاں سرداراں منی داماد ہم مسلمان بوتا شمار اختیار مسلمان میں مشم سردار اور ما شما مانی مسلمان نبی ہر دستوری کے واجب بدن محمد دستور سے عمل کر یہ خبر آنا کہ اشوت قوم تمامی قوم یک فاری گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام مسلمان یہ وفد قوم عبدالقیس مسلمان مردمان تمام جواسا یک فاری گی ایمانی شاہ درستان یا کیا نہ بچے لینے زنی لینے بچے لینے مستری لینے کسری لینے تمام ایمان یہ آئین واقع اسی قرار گئے ایم عجیب طریقی ایمان شاہ حلال دا اللہ سبحانہ وتعالی خوب این شد آن کسی ایمان دیگه مسئله ایمان ادا که وفد عبدالقیس چون نفرتن در خدمت واجه هاتن اول و آخر نورندا کہ مسلمان متام شے جو وقت وقت یہ ہتن واجی گندگان ملاقات خلاصہ یہ گروہ گوش اولین گروہ کانیا بے خدمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 نفر تھے بعض گوا کہ 8 تھے بعض گوا کہ 13 تھے بعض گوا 6 تھے خلاصہ یہ اختلاف تاریخی تفسیر کے کم و بیش عمل البتہ اولی گروہ مارا گشت ہمیں جانب رفتا کہ 13 نفر تھے 13 ہو 6 ہو 8 ہو 14 دو یہ قولہ موجود ہیں بلے منتحا کہتے ہیں یہ قول بازی گوشتر راج ہیں کہ آیا سلزہ تھا اب بازی یہ روایتان زورتا جام کتا بازی گوشتر بلے 13 نپرتا سوار یا نپری پیادے اپا ملحظہ با آئی حسابہ کہتے ہیں سوار پیادہ چند ہوتا 14 متوجہ ہوتی ہیں و آیا کہا ستہانا سواران 13 تھا یا کہ بیاد ہے اب دیکھ روایت یہ ہے کہ آن چل نہ پڑتا کہ یہ تھا بخدمت واجہ گرشی ہم تطبیقی شئے کہ بار اول ہم 13 و 14 نہ پڑتا لنجی برات دومی وقت یہ چین چکتا آیا چل نہ پڑتا گوٹی برات دومی وقت آنی کی یاد چل نہ پڑتا یہ دومی اولی گانی مستر همی اشاج عبدالقیس واد امراحا دومی لشکری گونا چلانی جارود نامی جارود بن جابرش کو یا جارود بن که هم آئی امراحا تو یارتو ایرانی همشی یارتن مردمانا رسیان تندی ادا پوانا گواجها بلا وقاجه دیدار کتو همی زمانا ای مسئلہ ایج جس کو نواجه ادا کیا تا یہ قوم چل نفریتا واجه شانا في جهنه اكتشان چكوزا قوم عنه يسوك من القوم يا قوشتي من الوفد آيان قر ربيعه آيان قبل يا رسول الله ما از قميله ربيعين يه كلمه مقصود آياني هنشيه كه آيان لوتت كي بل واجه ما نسب بزان كه ما رو بزان كه ما چمائي قومي فرچه كه قبيله ربيعه از اولاد معد بن عدنان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کہاستے ہیں ہم رب عدنان رسید کہ عربان کل ہمیں دمراتے چوکا عدنان قہتان شہر دن حضرت اسماعیل علیہ السلام نماثر ہم نبت بن اسماعیل ہمارو کی غالبا چوکا شام یکی عدنان یکی قهتان چنانچه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت وقتی کتی نسب بیان کو چه عدنانی بو گشتی من نسب چه عدنان من زانو کاملا ثابت ہیں اشیاء بالا واجه گو که چون گربنی آئی من کاملا گشتن نکنم بره اپا آدم دم وصلش کتر دم با حضرت آدم برسن نو یکی عدنان ای عدنان کسی عدنان چوک معدی معد چوک نزاری نو نزار کا حصہ آئی 4 مردین چوکتا یک مزار بن نزار ربیعہ بن نزار ایاد بن نزار انمار بن نزار نو بچہ آئی ربیعہ کا حصہ ہم چبی کا حصہ آئی چھے معد چوک نماسک شماری آم مزار ہم آتے ہیں حصہ نزاری چوکے تو لہذا نزار ہو چون ربیعہ شان دو برادر بوتا ہی محلی تا نوچی بھی کہ شانی سیادی ہیں ثابتیں گو آجا کہ شان واجی نسب چل مزر رو مزریان واجا مزر بن عدنان نے مزر روت آمان لیتا آئی ربیعہ بن نظار روت مہما عدنان رسی چوی آن واجی سیاد ہم بین درجہ کہتے ہیں اوزا دوئین سیاد چوی واجا چمی لحاظ یہ جملہ گوت مرحبا بالقوم مرحبا باتی قوم آئی یہ وفدا غیر خدایا ولا نداما کہ شما یہ حتی ہے رستگی یعنی غیر آحالتی ہے کہ شما را پشیمانی شما را کہاستے رسوائی رخ بدا یا پشیمانی اللہ تعالی شما را چھ رسوائی بی آبروی ذلتا حفاظت بکا و شما را کہاستے چھ شرمندگی اہم حفظ بکا اللہ تعالی یہ دعا ہے اچویش ادھر ہے کتا یہ دعا ہے لفظ مرحبا چه رحم مادی رحمی مانا یک چیزی کشادگی نام کنم ولی هی من قرآن پاک اگم زمین برای شما تنگ یا بمار خوبه باوجود ایک آکشاد آیا خنین جنگ بار آیا تا اولا یہ مرحبا چا مرحبا ہیں کہ عربان قانون ہے کسی کے بیاکی گندگان لب یادگیش تھی ان چیز و مرحبا بکا یعنی من چک اتیتا مکانا رحبا تو چلی یہ حتی ہے بے ایک مکان ہے کہ مکان خیلی کشادہ ہیں برای تو تنگی نہیں ہے ناراحتی نہیں ہے تر مبارک مواشن جائی حتی ہے چلی یہ کلمہ لیکن اور ہر قوم آیا کہ خوش آمدی دی ہستنشن میں خوش آمدی دروان ہمشی ہی مالتا بارسی خوش آمدی دی کنا بلوچان وشاہ دی کنا او سستانی بلوچان شاہ منطق نبے فهمتو نا منطق نبے آدھگی بچارے یا کیوشی ماندہ نباشی و پارسی دولا غیر دالی دوستن چسیر ہستا افغان شاہ استر مشے خار مشے فهمتو نا ہر کدتی دوانا کلنے شیشان درو خوش آمدی دی ہر کسی و این کلمه مرحبا مرحبن کلمه که گوشته اولا در عربان توکا زندگی ها چه که شروع بوی مرحبا بله یک مردی نامی سیف بن زی یزن هست سیف بن زی یزن اول این کلمه چم شک زبانه در راهی دنیا شد چانچه هر کلمه هر گفتی می دنیا اولی هست علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کتاب الاوائل نوشتہ کتابی بلائیں آئی تا ہر چیز ایک آئی اولیت حاصل ہے ہر عملی ہر کرداری ہر علمی ہر بادشاہی ہر آدگری درستی نوشتہ در مثلا بادشاہ اول پلانی در علم پلانی در یہ مسئلہ اول پلان چو شروع کتاب ابراهیم نام کتاب الاوائل ہیں آئی درستی اولیات بیان کا معروف با اولیات سیوطی رحمت اللہ علیہ خدمت بیتا خیلی کنجکاوی کتا دنی مثل ہے خلاص اول ایک کلمہ استعمال کنا سیب بن زیزن سیب بن زیزنی کنا سیب بن زیزن چونی نیا بلے ای از قبیله حمیره بادشاه یمن هستی یمن بادشاه ای تقریبا در 600 عیسوی تا در یمن بادشاهی کرد اون اتفاقا آیا که حبشیان یا جنگی رخ داد حبشیان یا بری غالب بودن بلا دومی مردای مرد که هستی چنایان غالب بود خلاص خلاصہ در ہمیں دور برا آئی فلا انتاکی علاقہ کسنچ بادشاہ کیسر روم حکمہ کی گفت آخرہ پدا غالب بو بآیان بل اتفاقاً کسن ہمیں زہ سید بن زیزن موقع کے کامیاب بود گل اتفاقاً آئی ہمیں جملہ اتفاقاً چی زبان درست کہ ہمیں قوم ہے گوش ہمیں وزیر وزن مرحبا بکن یہ کلمہ چون کی زبان در حد اولا ہمیں مرحبا عربی توقع دیکھ مارا جاری مطرح دیکھ مارا چمود شروع سید بن زیزن یمنی چمود درائی کلمہ خاندی برا ہمیں عربا ہمیں کلمہ بطور خوش آمدیدہ نو مشہور ہو نو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسیار استعمال کو یہ کلمہ حتی تک امہانی کواجی ناکزہت ان حضرت علی خواہریں امہانی وقتی کو آجا پاتے ہیں مکہ کو امہانی یہ واجہ سلام علیکم واجہ ہمیں کلمہ گا مرحبا با امہانی یہ کلمہ چو واجہ ثابت ہے یہ وحدی کہ بی فاطمہ دائم کو آجی لوگی حد واجہ ہمیں کلمہ گا با استقبال پا دیا مرحبا با ابنتی ناجہ استعمال کو یہ وحدی کہ حضرت اکرمہ ایمان یاد سوارت پیدا گا پانک واجہ برا ایمان یارگا کہ ایک ابو جہل چوکا واجہ ہمیں کلمہ گا مرحبا بالراکب المہاجر یہ کلمہ گا جائیا حضرت عمار بن یاسر بارہ فرمائیتی کہ مرحبا بالطیب المطیب چوی واجہ چباس استعمال ثابت ہے ہمیں کلمہ بہرحال غیر خزایا ولا ندام چوی جملی معنی شکن اتیتم یعنی شما یعطی چویت ملکا تانک من رستی بل شما یعطی در ہنچین حالتی که شما کسی رسوائی ذلت دیم مگن داتی تو نگن دیتی ولا ندام شما پس ایمانی رخ ندیسته و نگن دیتی یعنی شما ان دعا کو که اللہ تعالی شما را یعنی کس شرمنده و ذلیل نگم شما را کس پس ایمان نکم به این دین نرگا شما بلکه دین برای شما بهترین دین آدگه چوی که چیه که تشویه کنم بنا هم کس دعایی که واجه هم به این کلمه استعمال بکنم داشتن خوب فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع ناسيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر همي كفار مضر واجي قومتاً جبه در حقيقة برشك شانك اصلاح ما مضر من عدنان يجي مقا هونك منصوبتاً جبه لا شانش مضري قوش فدرنده قومية ساكين قهرتين قومية كتاتي دوز آدھے قومانے ہمارت پیروک زادے آنے ہیں جت پلتو آچیں گر چونکس پر وہاں لکو بل اشور حرم احترام کو بستری ماہی کان سگ احترام کو رجبہ رجب احترام شدرست سمجھا دے ترکو چمیل حاضر رجب بشورک رجب مزار رجب مزار رجب رجب ہما ہوائیں کچھ بھی مزار گئے مزار آوک احترام جاہی آئے بہرحال و بيننا وبينك هذا الحي من القبائل ما فانك تو یہاں کہ نہ کہیں میں الا اسی کے درمیان میں ملک اور درمیان صحیح مدینہ یا ہمیں مزری کے دین و قبائل آباد ہیں شام مردم نہیں لام گزگا ہر جگہ دین دا پولیس ہے جند جا کوشت مال مو الگرش کو بغیر ہم اشور حرم کو ہم الا بالشهر الحرام کے ذریعے مہن دو کا مان یہاں تن کہیں چم یہ لہذا مارو ترسی ہمیشہ ما یہاں نہ کریں چمی لہذا توہاں لطف بکن پا مورنا بے عمر پس یہ معنی ہے پس توہاں مار عمر بکن بہنچی عمری از امور دینات اوی فیصلہ کنندہ بی حق و باطلہ شر واضح بکن برای ما کم ما بنی جاگہ نندی مار فلا ضرورت نبی کم بار بار بیائیں کہ حق باطل ما شر امتیاز بکنی نخبرو بیہی من وراءنا کسانی کہ میں پوشتاؤں گا موجودہ چمی قوم کبیرہ معان ہم بری خبر بنی و ما به برکت همین تی دستور اطاعت داخل بدیم قیامت هم جنت الله یه چیز طلبگاری چیز الله همیشه بکن مردان یه چیزانی سوار کن و سألوه عن الاشربه که نخبر من ورانا این ما پشت مردم بران همان ملک مردمت هم نما این چیزان هست که تو یادگیری الان نو سوار شکوت ان الاشربه نو آن پرچه که یه زمانه چی وحدی اسلام نرفته که پانگان که ماه کهو تمامی احکامان آن وارد نهتن بل البته معلوم بتن که این شراب حرام بودتا چمی لحاظه واجه سوال کو چه اشربه یا چمی نوشگی چیزان یعنی که کجا کسم شراب این که حرام این کجا کسم این که هم گنجایش هسته نو این سوال آنش کن سوال آنش واجه کو واجه هما آیانا یہ جواب آندہ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِن واجہ آیانا امر کت بچار چیزا و آیانا من کت چار چیزا آیان کہ من امر کتا بچار آن کہتا بل ایمان باللہ وحده فالا تدرون بل ایمان واجہ گا فلا یہ توضیحات داتا چاری چیزا کو واجہ من کتا یہ چیزا لتا آئے گے پرچہ کہ ہم چیزارفانی مانے کتا چی جندانی هم معنی کتن چی زرف آمل پرچی زرفانی معنی کتن جندانی نوششیم ای چاری کسم شرابان موری یا یک کسم شراب موری نه بلکه آن تمامی شراب ظروف هم شانت هم ممشونی تو که هر جولی شراب جد کن بسا اوقات شرابش چو خورما عد کن بسا اوقات کسی آیش چه کم که عد کن گوره خورما بسا اوقات آیش کسی چه انگور آدھو کو بساوکت سے ضرورت آدھو کو بساوکت سے گلہ آدھو کو ہم شراب آنو آنو آنو بساوکت سے اصل آدھو کو شراب شاہریہ کی چنی ذرپاں بیا کہ خاصی شرابی کسی مشغول ہے مثلا ہم تمیش بگندے تو ضرورت ہما شراب انگوری مانو کو آدھگری ضرورت آدھی شراب مانو کو نشانتا پوشتا نوشتا ہے تو ہنی چکو ماشما ای چیزی ذرپی چودے چیزی مانو کنی نشانی کنی چیزی واجہ چارے کہ میں موشم فلان فلان فلان شراب موری اشی که هستی پشرامان بازن بگن دهن چینی بو که من آیی نامه لگن تو آیی پشکن بل نو آن ظرفان نامی که وشتی کنی که این چارین چیزان استعمال مکنی هنتم استعمال مکنی دوبای استعمال مکنی نقیر استعمال مکنی مضافت استعمال مکنی واجزان کنی شراب اسما وزنون همیشه همشانه مک چارین نامه کنون ترسی کسم شرابون حرمت و صاحب صاحب این حکمت داری مرد آن جندی نامه نگه آن این ظرفان نامه یک این ظرفان استعمال مکنی بکنی خلاصه یہ بود حدیث مضمون لا حالا ادا ایک سوال مهم خیلی پیدا ہوا خوب متوجہ بھی سوال مهم ادا پیدا ہوا کہ ادا کہتے ہیں یہ جواب گو سوالا ظاہراً با عقل موافق نہیں متوجہ شدی اجمالاً ہمچی سوال خیلی اجمال و آسانه ملی جوابی مشکلات داری خلاصه سوالی پیدا بو که در آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آمردان وشه گئی محلی تها که حدیث تها یه جمله که امرهم بالایمان بالله امرهم به اربعین و نهاهم عن اربعین آن نهایه گان ظاهره که چاره بل امریکہ چار نہ لہذا نو امریکہ کے چار نہ معلوم ہو کہ سوال با جواب جواب با سوالا کیسے موافق نہ ہو چ تو چار نہ کواجا انگشتک امر ہم راوی وشے کواجا امر کو نانا بچار خوب ہمارا تفصیل ہے چار چار نہ چند تن پانچ کہنیا یا کہ وشتی محلتا شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ یکی شد اقام الصلاة دو شد ایتاء الزکاة سی شد سیام رمضان چار شد انتوتو من المغنم الخمس چند شد یہ بو سوال سوال پہلا بو کا راوی وشدی کواجہ آن عمر کو مچان چہار ہاں ولی آخ چیزی که واجه امر کو چار نه چند تا آیا؟ پنچ خب یعنی راوی این خبر و این سوال و این جواب نده نکنه اشکال دار تو خلاصه این جوابی بود مهمی و این جواب هم کسی نزدیک علما سوالا بگای نزدیک علماء یہ سوالا جوابهای بسیاری داری در امورلا نه یا ده جواب داتا علماء داری مولان هر کسی چی اندازہ یک جواب داتا گرا پہلا حالا جوابات بشکنی بتفصیلا حضرت رسید خیر اولی جواب کہتے ہیں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ علامہ قرطبی اندلسی قرطبہ ایک شہری در اندلسی علاقیا واجہ مدنی امام عالم بزرگی از مذہب مالکیہ صاحب تفسیر تفسیر قرطبی مشہور نوشتگی یہ واجہ آئی اس جواب بئی لحبنا متوجہ ماشی علامہ قرطبی فرمائنے کے چارین چیزاں ادا یہ دولمہ آئیوشی کے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ یہ کلمہ مبارکہ بطور تبرک واجہ استعمال کو دیگی یہ کلمہ آن پی سرا چیئے مال مال یعنی ہمیں کام بچوں کو مسلمان متگتا شان یہ کلمہ حال جلوتر مال معلوم مات بل واجی عادت گرامی اس یک ہر چیز مسئلہ ایک شروع کو بیان کرنے گا اولا بشہادت شروع کو عادت گرامی اسی ہے تو لہذا یہ کلمہ شہادت ذکر در ای محلہ برای اسی ہے محل تبر تبر رکا پائی پیش کلمی کو بطور تبر رکا دیگه اصل مسئله چاره این چه کجا شروع کن چه اقام سال ظاهر این که چند تمن چار تمام شد این قرطبی رحمت الله علی جوابه اوشی که الله تعالی و الله رسول یک چیزی که روچان بیان بکنن اول آیا به تفرقات شروع کنن چون چوالمو انما غنمت من شن فانا لله خمسه باوجود اینکه خدا خمس کاره نیست نیست که من تبرک رایی روح رسول دومی جواب علامه طیبی داد این حضرات شافعی هم مدنی محدثی مدنی عالمی شما مشکاتی شرحی نوشتی که زبردستی بخاری شریف هم ایک شرحی نوشتی که مدنی عالمی زنی علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ ہم ہمیں جواب دا قرطبی داتا موافقت کا بل آئی نحو بیان دیگر دوری آئی نحو بیان اسی کہ اوشی کے عرب در عربیتا بلغای عرب عادت ہمشی کہ وقتی کہ یہ کلامی دوچان کا شروع بکنم چھ مقصودا و فیسر آیا یک مقدمه تمجید اشارے کنمو دا چنانچہ ادا چمی کلمہ مبارکہ و شہادت بنو یک تم تمہید مقدمہ چی کو واجہ شروع کو نبادا ہم مقاصد بیان کن چی اگر قلیمی آرشی عادت بلغا ہمشی اوشی بلیغ انسان فسیح انسان وقتی کہ یک کلامی لوٹی شروع بکم جلوتر از مقصود آئیے ایک چیز دیگه ما بیان دکم بطور تمهید و آدگر کرسی نو همه بیت مقصد را شورد شروع که اداز همه کنیده بله مضمون شوید چیز آئی معالج یکی دو سیمی جوابی قاضی ابو بکر من العربی رحمت الله علیه داشتی هم مالکی بزرگوار هم از این شخصیتی اواجه پرمانی که اذا شهادتینا بعد اگر وہاں مبوتی ما ہمیں جواب داد کیے واجہاں داتا دوئی میں نگا بطور تبرو کیا رہتا بل ادا میں گنو کوائی حسین آپ یعنی واجہ گا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاة اگر واقعیشی برای تمہید و آدگر اگر چرا اقام الصلاة بسرائی عطف کو قطف ماتوب باہم نگر اگر چمت غائران بل ان ربطیت خب آیوشی نو ادعا ایوا کمو که اشکال پیدا کم آم مقدمه یه نهی اوشه جز همشان شماره این ایواز بیشی دلالت کن که آ کلمه یا بطور تبرک یا رگ نبودتا بلکه آیواز ایک مقصودی چه مقصودی جز آن شماری ور خیر چون گوشه چون تو جواب دهتا و آوازه ای دو جواب آیوشی که اقام صلاتی عطف بر شهادت نہیں بلکہ الا امرهم بالایمان شراعت کے توجہ علمی جواب دیتی نشمات ظاہر و گندگی کے محل تہا کسن و اقام الصلاة و آتفین چو ظاہر بچارے و اقام الصلاة معتوف علیہ کہیں شہادت کلمہ شہادت اللہ الہ الا محمد الرسول رسول اللہ معتوف علیہ یہ معتوب اقام الصلاة دیکھ سرا شیخ خوشی کی در حقیقت ہے اقام الصلاة اگر یہ جملی شراعت بکنے وہ ہمارے ایک پانچ چیز دارے آئے گئے محلتا بل یہ لفظ اقام الصلاة بہ یہ جملہ اتبنے بہ کئی شراعت میں امرہم بے عرب اور ایک شراعت میں ہوا دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ امرہم بے عرب کہیں آرمی و اقام الصلاة اتائی زکاة و سیام رمضان و انتو تو من المغنم الخمس چو دیکھ گئے ہم ازاد چند دیتن چار حالتا چوی تقدیر عبارت چشمی کن امرهم بالایمان متوجی کن امرهم بالایمان مصدرن بیهی و بشرطه من الشهادتين این ما را این جمله داره کن امر کو جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همه مردم عبد عبدالخیص با ایمان که همه ایمان امر هم مصدر کو این ابتدای او که که ریا همه ایمان شرطه یا که آکه شهاده شهادتن جمله تقدیر ای بود ما هنوان امرهم بالایمان مصدرا به اولیا و بشرطه شرطهم اولا مصدر کلامیا قائم من الشهادته خیر نمارانی بک واجا آن امر کو با ایمان اصلا بل اما ایمان چون شرط که شهادته نت آیین گمان چی کو زم کو دیا جهیار تا بیسرا بل چلا باز می چی کو اچارا کہتا و امرهم به اقام السلام دیتا زکات و فلان اصل امر که نه واجب این چیز دارد آیه بزن به طور یک آیه ملی کلام چه شهادتین شروع بی و با ایمان شروع بی ایمان شد شهادتین متوجه شدی این شد هم چار بس بی کل مطابق آوان نچه بی آیه نزدیک ایمان ذکر شهادتین ذکر زمنن بود چی بود؟ زمنن و بل اصالت مقصود چکه شروع بود چه؟ اقامس سلات آخر خیر چارمی جواب علامه ابن رشید رحمه الله تعالی علامہ ابن رشید بشی که چی بیگ که ای وفد عبدالقیس آیی چی ایمان سوال نکد واجا کشا ایمان پیسر یارتی بلکه آین هدف سوال کنگا چما اعمال ایمان که مردم وسیله جنت ممشند خلو بهر جنت سراتن وشت نیشینا و جنت داخل بوگا کسی ہمیں ذریعہ جنت داخل بگا ہمیں اعمال ایمانیت نواجان وقت بلے اصل الاصول واقعی کہیں عیم ایمان کرم شہادت بل اعمال ایک شما سوال کریں کہ آن اگر مردم ادامہ بدن جنت اجمال اعمال بلے ایمان اگر بگا کجا اعمالا نماز روزہ حج زکاة ادا الخمس چمی نتیجه ای بود علامه ابن رشید بیچی که چمی آیا واجه از ایمان سوال کنگ نه شهادته و سوال کنگ از همه آمال ایک وسیله ایسی به انسان جن دخول جنت نو واجه آن در رنگ شما من سوال کنگی ری هستن چه همه آمال ایک وسیله جنتا البته همه آمال بعد از که آیا ایمان اشان آمال که مردم جنت برا چند بیتا خیر حالا این چند جواب تهیدم چار پنجم جواب علامه تقی الدین سبکی رحمت الله علیه ناد علامه سبکی رحمت الله علیه فرمانی که انتوتو من المغنم الخمسا اذا کسیم دو احتمالا یکیشی که همی خمس اذا مجرور ببید انتوتو من المغنم الخمسا یه وحدی که آیی مجرور بانه گل آوهدی عطف بی امرهم بالایمان بالله وحده و انتوتو من المغنم الخمسا متواجه بوده چی بر؟ یعنی انتوتو من المغنم الخمس اگر این جمله یا مجرور بانه الى آی عطف بی محل تها کسی امرهم بالایمان بالله وحده چونک بالله وحده شانکه مجرور آی همشی سرا عطف محل تن با ایمان سرا عطف امرهم بالایمان اور آخر دی مانا چو دریئے امرهم بالایمان بالله وحده و امرهم ان توتوا من المغنم الخمس خیر یکی دومی احتمالش یہ کہ محلتها ان تو من المغنم الخمس مزمنی شهادت ان لا اله الا الله سرا چیکنی عطف عطف بکنی او حدی که ما بگشیم محلی تحاک آی عطفیم برای که عطفیم بسر همه امرهم بل ایمان وحده وحدهو سر عطفیم او حدی اشکال نه بکل این معنیشی که واجه امر کانه بی ایمان بالله وحدهو و نماز و روزه وحد و زکات بل شان مستقل کو و این همه هم زیاده آن امر کو بشت این امر هم متوجه بی ماشی چی جز آیا نه بل آن زمنا نگا که شما چون شما ملکا اولا گنیمت همی جهاد دستور ما شما ردون گروه خمسیه خمس هم عده اداب کنی نوارا ای واجی کلام یه بو کشی انتوتو من المغنم الخمس جدایی جمله که امرا هم سراعت پی یعنی واجه امر کو آیانا به یه چاری چیزا و امر کتا هم بکیا خمسا کردن دای امر کتا هم با آیا دیگه اصل چیزا امر کتا هم با چاره چاره هم بکیا این ح در این صورت البته دومی صورت اگر بکنه اشکال داری بل البته اگر همیت توجیه آج ترجیح دن که اگر شهادی سریعت بکنه بدا مثلا یک پنچمی کرار گیری آواز متوجه بودی حالا چند شد پنچ شد خیر ششمی جواب علامه ابن بطال قاضی ایاز امام نووی سه نفر هو رهلا یک جوابی داد امزور بودی کہ وہ جہاں یا جواب ابن بطال قاضی ایاز امام نووی یہ ہر سے ہو رہا یا جواب شاہد خوب شان جواب شید بلے اصل آچاری کہ امور ارباک راوی گشتک امرهم بے اربعین امور ارباک مشہادتیں شروع بند امور اربعه مصداق یکی شهادتین یک دومی اقام الصلاة سهمی ایتاء الزکات چهارمی صوم رمضان نواجه چهاران آین امر کد نواجه چهاره که شان من چهار چیز امر کو بل شان ملکا من دستور جهاد داتن یک شان برا مگا کافران بی دینان جهاد بکنن ودا اور شان حق جهاد کنن حتما شان دستا چیه غنیم غنیمتی ہے غنیمت کیه غنیمت چیه لوجی خمس شانو رضانه که خمسی ها یعنی که ازن چونی تقسیم تقسیم بکنه نو یه واجه بعد از توقف ها که آمسلا جوده جدابون بعد از توقف ها واجه ای پکر رب شانه چه بخمس همه چیه کنه رهنوم رهنمایی بکنم انو باشتی که انتوتو من المغنم الخمس چونو انتوتو من المغنم الخمس یعنی مسئله این جوده جدا دانه این بود چه بیشی نام کنه ازدیاد فی المسئله اله خواجه چاری آن مسئله آن من بیا کنشان این مسئله هم ضرور ضرورته این چه خود شما عشق کده ترمیزی تها کودا واجه ها گوش ودا کم الله تعالی حلال کتا برای شما کیا دریای آف تفاق کتا دریای آف و الحل و می تدرو باوجید سائران یا سوالی کن کتا کا واجہ دونی کا ہوئے کو محلی حکمتا کہ مجھے آگاہ بمارک یہ مسئلہ ہم بزان چی نام کنا ازدیاد تل مسئلہ جواب علی اسلیم الحق یہ صحیح حضراتی نظر ہمیاک ہفتم جواب علامہ ابن صلاح دا ابن صلاح رحمت اللہ علیہم شعبی المن اہم قائلیں کریم کریم ہما قولیک آم بھردہ گوش ودا کے ای انتوتو من المغنم الخمس آئی بر شہادتا عطف نہیں بلکہ برکے عطف امرهم بے عرب عرب ہیں یہ بہنی ہم مسئلہ ہما در ایک اور سوال تو کا پیدا بودتا کہ انتوتو من المغنم الخمس ایک چارمی کی محلتا امرهم به ارمین سرائین ما چک واجه ای چاران امر آیان کن و مزید بر آن انتوتو من المغنم الخمسی امری هم کتن کتن مستقل هم این همار چند شد هشتم جواب علامه قاضی ابن العربی داد آیا جوابی پیسر ها شما اش کن دیگه جوابی هم داد آیا یہ جواب عجیبی داتا ہے اوشی کہ یہ داصلات حسن نماز و زکاة چونکہ در قرآن مقدسہ خیلی جایہا کریم 60-70 جاگہ یہ دنیا نام بیاد ردیف یہاں تگا اقیم الصلاة و آتو زکاة چونکہ زکاة و صلاة در یک ردیفیہ در قرآن مقدسہ بسیار جایہا تگا واجہ دنیا نام یاد کی کرا میران اسی کو یاد کی کرام یعنی شہادتین یاد کی کرام صلاة و زکاة یاد کی کرام قوم حدی کا حسن روچ گئے ہم یاد کی کرام خوم سے ہیں یاد کی کرام تمام چند مدن چار کرام جاتا ہے یہ آغا چھو چیچی بھی زکاة جد در زملکی داخل کو باشا دی ہم یاد نہمی جوابی اداد آتا قاضی بیضاوی صاحب شما تفسیر بیضاوی ہے وہاں بیضاوی شمیں ملکی شمیں آتا نا بیضا شیرہ اجتہا ایک شہرک قریب کی نام ہے ہمیں ملک مرمی واجہ ایران جوست لکنی ایران کہاستے ہیں چی بتا ہے مادن علمو عرف ہاں بلچیر زمین ننگشتا مصر زمین ناشما کام مکنین لیا زبردست ہیں علم امام راضی کو جائی ہیں تہران تہرانی امام راضی رئی مرد ہیں تہرانی مرد ہیں بلہ براہیم مپسر بیتا بستگا محدث بیتا چیئے براہیم کرمانی اسپہانی آدھگا نیشاپوری چیئے شخصیت حاوتا ہے مستگا خوب قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ آئی نے جواب دن کہ برے آئی بشک ادائی موجود ہیں چیزاں چاری ہیں اشان یا کی چار نہ ہے یا چیز دیئے ذکر ہیں بس توفانی کو آئی بشک چاراں دروں یا چیز دیئے ہیں یہ چاراں این اولا که راوی گوشه گه که امرهم به عرب به این اصلا واجه چنا چارا یک که بیان کتا سیدگی بیان نکت نکتا چندر هم یکین چیز آیوشی آچه تو آیوشی که شهادت اللہ الہ الا اللہ که واجه گوار یه شهادت جزئیات بیان کن یا جزئی نماز یکی روزه یکی زکات یکی که هست منتها خمس پلان چمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الائی جزئیات ہم یقین چیزیں بیان کر لگیں ان شہادت اللہ الہ الا اللہ کہیں اصل شاہ آئیے چیئے جزئیات ہم بیان کریں اور خوب آدھگ سیان کو آدھگ سیان یا راوی بیان نکتا یا ممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثلا نبی سے آدھگ سیان بیان نکو چلو چارنٹوں کا یہ ہم وجہ کہانی سا ہے یہ تاریخ کو بازہ حاضر گم بعد ممتاز من جانی خب حالا میں علماء دیبن ادا کول مردگا داوار بودتا کجا کولش تردید یا متوجه میں علماء دیوبند قائل بودتاں کہ از این جواباتی که این حضرات داتاں نیازنی ما دیگ جواب بنیم بالخیر ما توانی که بگوشیم که این جوابن تو کا راجح کجائیں آنشان اول راجح ترین قول ہمانی ایک آیا علامہ ابن صلاح آگواشت یعنی مانا چی علامہ ابن صلاح دیگیا کی آب وزرگوار ہم گوشتا کہ انتو تو من المغنم الخمس اتفه بکیسرا امرهم به عرب باید آن روشت یک کارش درست آن فرید ترین کار ابن صلاح البته اگر ابن صلاحی کالا ما یه دمتی دارن گر چه دیگه کالا کجا کال قریب ترین گر آوهدی علامه ابن بطالی قاضی ایازی امام نووی کل چادگران گر چی راجه راجه آئے ہم شما عشقت کے علا آواجہاں سینام گوشتے ہیں کہ حدیث تو کا امور عربع مصداق شہادتین اقامت الصلاۃ ایتاء الزکاۃ صوم رمضان و آه آه خمس آیه چی که این چه زیادت العلم علم علم توجه که همین دین جواب ها نشان با عرضی چین جواب ها آدم جواب ها سرسری جواب ها این هم تمام شد حالا متوجه بی که حج ذکر چی نیستی منی حدیث ها این بحث نیماتر هم اشاره کن چرا ذکر نیست حج در این حدیث توکا و عبد عبدالقیسا حج هم یکی از ارکان خمسه هم آیه چرا ذکر شی جواب بہتری ہمائیں کہ علامہ بیہقی و میں حنفیان بازی بزرگوارہ مثل قدر الدین عینی و غیر ذالکان دعا جواب داتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ در این حدیث البابا کہ امام بخاری روایت ہے و لا حج ذکر نہیں بل دیگر روایت دوکا مثل مثلا ودا کہ حاکم روایت تہا دیگر جہان تہا سنن کبرائی تہا امام بیحقی ابو کلابہ رکاشی روایت توکا ودا کہتے ہیں اینن حج کے سہم موج ودا یہ تشریف وتحج البیت الحر حرامہ وتحج البیت الحر حرامہ یہ جملہ اینن موجود ہیں ودا سنن کبرائی تہا کہ علامہ بیحقی یارتا در کتاب السیامہ ان کسی یارتا سراحتا نتیجہ چیئے بھو معلوموں کو بعضی راویاں آلاف نے حد آدم کتا در بعضی روایت انتوکا کاملا نیست بس تمام ہم یہ ترتیبہ در ابن عباسی دیکھ روایتی توکا ہم موجود ہیں کہ مسند احمد آیارتا بئی الفاظ وَأَنْ يَحُجُّ الْبَيْتِ وَأَنْ يَحُجُّ الْبَيْتِ اہم دلیل ابن عباسی جنلے روایت ہیں وآئی ہم در مسند احمد آسراحتا موجود ہیں اگرچہ روایت بے حقیقہ بازی گوشتا کہ امہل اتحا شاز ہیں در سنن کبرا یارتا بل البتہ ادومی روایت کو مسند احمد اتحا یارتا اور روایت صحیح بجائے والا آیا کہ حسن بعض علماء دیگر ہم تخریج کتاب ہمی ہیں سید آیا ہم ثابت مولی ہیں تو لہذا این اشکال ہم دہر ہوں باعش کو خوف یہ دیگر خلاصہ ہے چیزوں کے واجبت نهاهم عن اربعين عن الحنطة والضبة والنقير والمزفد وربما قال المقير ادرسي الفاظ صريحة متوجهه عن مالا ظاهر الضبة غربتا برسد از مزفد شمي تفسير ترشيح بالكل واضح واضح اشكالية البتا حنطة مبارا شش كورا ہنتم چی ملائش لہجے ہوتی ہنتم بارا اقوال ششگانے ہی ہنس کہ ہنتم کہیں چی ہے ہنتم بلے ہنتم بارا چی حضرت عبداللہ بن مغفل صحابی جلیل القدر صراحتاً مروی ایک آوازہ سوال کنک بلک وجہ مل ہنتم ہنتم چی ایک آوازہ دری ہے مہکتاً چی ہنتم آجه گو بره همه خمره یه که آیه چه سبزی گلا عد کنه پاشینه تیز رنگ چی بی سبز سبزی میمه اگه مایی توجه یکی نوی خمره ایج آزمانه عد کن خمره انواع اکسا هم عد بود چه کوزه این زمانه شما کوزه هم رشون ندیسته کن به زمانه کوزه هسته یه وسائل نیسته بهمی مه زمانه همی هنو دنیا باز ترکی کن دنیا چهل سال جلوتر، چهل سال جلوتر تو عقب نشینی بکن، پنجه سال جلوتر میں سربازی تو که ای کتر نبوتا یا آفتابا نبوتا همی سربازی تا کترانی بداری که همه چلوکی هم چی بودتگن گل که عد از چلوکتن چکنی همی آفتابا این دورا آف یه رتا بس چی بودتگن گل؟ گل بودتگن ایه کسی کل مرده گا این گالونن بداری که بودتا کوز؟ کوزا بودتگن پر رو آفش کتگن فهمتونم خمره بودتگن چیم براهن که با آن نام تگار کن که برانش شمله نتن دپانش تنگ یارتگتا آپش مانوکتن دپانش گفتن چمشان استفا فاده کن این مه زمانی گفتن هندو دنیا شن زرک چند سانا چیم چکن ترکی کدن دنیا بالا رفتن زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم همی گلهای مختلف هن چونکه گلها همه ملکا همی مست انزای جند های رای جاه کنن تیم باکم هنو ماشین چوش قد بی شما کچنی بازار که گوزی اول پہلے کی ہم اسرون نہ شما گنی راستے نے مگا ہم دل لحظہ کے بعد چکا ہم یہ پاک پتہ دیگر راہ ایر کبھی بند بازار رو ہم یہ شیپ تو کا مار استا یہ ہستا نام یعقوب چمدا ہمیشہ رہ گلی کوٹے سہری سہر سہری گلی ہستا چمشیا یارتیو ہم کوزے یہ اد کو کپلے اد کو کول مار لے گا آدی گلی اد کو شانے پاشین دیو آدگر ہمیں کوڑے ہستا نام شانے پاشین سر سرخین بوتن با کالا اب ہر کس را شمشان پر بہائی طور کا آدگرشی روزی ہمشی بیچاری گی ہمشی بھی زمان ہے ہم یک نوئی کوزہ عرض کو چندہ ہے کہ بالا چوک بات سب بام چوہمی پارشن ڈولے تو پارشن گندے نا چوہمی پارشن انگو دستگی مانتش دپش خالی ہے من دکے گلی لیوانی عرض کو تگا من ایش پارشانش پر را آپ کو نمو گلی لیوان تش ایر رہتا نمشان استفادہ کو ہوا اب شی سرخ سوری نی ادو کو اپر رب چنار دیگه گلیه که چه سبز نمایا ادو کو سبز بودن با که در چه سبز چکدن دیگه لحظه که خاکی رنگ کدرتن ادو کدن چه می خاکان درام پاشین تن تی دریاتن چکه شما گنده که مرو چکه آجران گنده گی نه سرخی آجر چی یا نری ادو بی سفیده آجر چی دیگه ری ادو می آدو گر چی دیگه ری ادو بی همی دارد نو آه حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ہنتمی معنی کہے کن ہم یہ گلی کے سبز ہے تو چو پارچے دولش درست کو شینامش ہنت ہنت مکو آواز ہم یہ معنی کو آئینا چونچہ صحیح مسلم تو کا یہ سوال موجود ہے کہ ابو حریر ایشم جس کو ہنت چیز گوا حضرت عبداللہ بن مغفل جس کو ہم یہ جواب دا ہم یہ سبزی کسی کوزے نامی آنگوا خوب. و اکثر محدثین و فقها همه کوله اختیار کو هانتا همچی نامه که دو صحابیه ترجمه و اشیا تفسیر موجوده حضرت ابو هریره و حضرت عبدالله بن مغفل دومی کولش اینه که هانتا هر قسمی خمره ای بی ای نام هانتا هر رنگی بی شهر هر کیفیت بی بله کوزه مانند بی یا پارس مانند بی آی نام حنتم عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ همی کول سید بن جبیر ابو سلمہ همی کول اختیار سایمی قولیش یہ کہ نا یہ حنتم یک مخصوصی گلی اکچ مصر یادن جاگا ای دل نیستا چما مصر شیارت درستش کو سخت مضبوط بو کلی بو مثل سنگر دولا چک مرو چی سیمان از اولی چیزی چی سیمان جنده آرگنه میتونه سنگ ها قوت پیدا آئی کن این همچین یه داوش کن یه قولی همشین چنانچه حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه و ابن ابی لیلا و این مرد احمی توجیه کن چاری مقولی موجوده که سرخ رنگ خالصی هست خالص سرخی هست همی خالص سوری همه هم استیاکو برده که سرخ سرخ هستم بلکن همه قرمز مغز فهمتو نه همچین رنگی موشین گلک این آکوزایانی کچه گلکی هردو کدن قرمز خاله خالص هستن سر سر خدن چود ایرتن برون چا کوهستر بیستن سواقی ایرتن باری دیگه همشان چمی گلکی جاید بکنه و ای قول چه حضرت صدیقه رضی اللہ عنها مروی پنجم قولی که ابن ابی لیلا روایت کن آیوشی نه یه گلی یک خاصی که از طایفا پیدای بود در طایف توکا درستش کو خلاصه ششمی قولی موجوده که آیی گلش دور تا آیی دیگه ماده هورش کو مثل گچ آدم را گچ هسته بلی سیمان نیسته گچش مخلوط کو درست رو که سقه قو قوی ببیشی وقتی که پاشه نگمون خلاصه اول قولی دا شهید نیم الدبا اندقیل بلان گهزان و آخر دعوانا الحمد سبحان ربي لا اله الا الله سبحان الايمان بهل نشوي الصلص اولا بالنعم الصلص اولا جسد علي خشي بلا كلمه لا يلام بكنشوي خلاص اعذاب استغفر الله.